yeryüzündeki bütün Müslümanların yüzünü çevirip Allahu Ekber diye namaza durdukları yön ve istikamet o binanın kendisi değil, o binanın bulunduğu noktadır. Her zaman o Kabe'nin duvarları, o binası, o dört duvar bir kasırgayla silinmişse yahut kökünden yıkılsa tarumar edilse Müslümanların kıblesi kalkmış olmaz. Bütün kitaplarımız bunu haber verir. O dört duvarın, Beytullah'ın bulunduğu noktadan itibaren ta arş-ı âlâya kadar o bütün mesafe müminlerin kıblesi haline. Arş-ı âlâya kadar. Farz edin ki o mescidi haram şimdi Hacı Efendiler görmüştür. Dört kattır. Böyle üst üste apartman gibi dört kat yapmışlar. Düşünün ki o katları 400.000 kat yukarı çıksalar. Ta göklerin huzuruna çıksalar. Semavatı açsalar. Atmosferi geçip gitseler. Müslümanların kıblesi yerde kalmış olmaz. Arşa kadar bütün mesafe kıbledir. Arşa kadar. Bütün kitaplar böyle izah ederler. Yeryüzünde bir temsil, bir noktadır o. O bina gayedeydir, o bina hedefteydir. O noktanın üzerinde yükseldiği için Kabe ismi verilmiştir. El-Kabe veya Kabe'si Arapça yükselen bir tepe, Kab. Yani bir yükseklik, yükseklik manasına. Kab. Ayaklarımızın o asit kemiğinin bulunduğu, kopuğumuzun üstünde bir asit kemiği vardır. Oraya da Kab denir, Kab. Ayak üstünde bir şişkinlik meydana getirdiği için Kâb veya Kâbe'nin ismi verilir. O Kâbe'ye de Kâbe ismini verilmesi kıble noktasının üzerinde sivrildiği, yükseldiği, bir kimsesiz haline geldiği için isim verilmiştir. Hazir zatında o bina da mukaddestir. Cenab-ı Hak orayı da muhafazan endafa etmiştir. Hepiniz biliyorsunuz, Fil ordusu Ebrehe namındaki meşhur ve menhur bir kafirin Fil hayvanlarıyla tecrübün ettiği korkunç bir asker Beytullah'ı yıkmaya gelmişlerdi hani. Elem tera keyfe teala rabbuka bi ashabil fil. Elem tera suresinde okuyorsunuz. Elem tera görmedin mi Habibi Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam. كيف فعل ربك رب نسل كارو مالك رب الله تعالى نسل كريشانك بأسهاد الفيل في الأردس في الأردس كيف جاء أنه نقلي النسان يرد الشك وفي الأردس o zaman için en korkunç bir orduydu. Korkunç. Fil denilen kocaman cüsseli, kocaman gövdeli hayvanlardan meydana getirilmiş, o zamana kadar yeryüzünde duyulmamış, görünmemiş bir ordu. Hele Arapların, köy Araplarının hayatta değil, hayallerinde görmedikleri bir ordu. Ne hayatlarında, ne hayallerinde. Tasavvur bile, tahayyül bile ettikleri bir ordu. Fil ordusu. Kafir Ebrehe, Yemen kralı, Yemen valisi, öyle bir plan hazırlamış ki Arapları dehşete düşüreyim, Arapları ta ciğerlerinden korkutayım ve Kâbetullah'ı kökünden keseyim, bütün Arapların Kâbesini değiştireyim, Yemen memleketinde Sana şehrinin ortasında bir kilise yaptırmış, bütün yeryüzünün insanlarını yönünü, istikametini Kâbe'den çevirip bu kiliseye çevireyim diyor bu hain. Derdi davasının bu hilesi. Bu gayeyle Kâbetullah'ın makamını noktasını tahrip etmek, insanların oraya duyduğu hürmeti, saygıyı, sevdiği kökünden silmek istiyorum. Ebrehe, yeryüzünün en büyük katillerinden birisi. Evet, Peygamber-i Zişan, Hazreti Muhammed Mustafa, aleyhissalatu vesselam Efendimizin dünyayı boğmak suretiyle şereflendirmelerinden 54 gün evvel meydana gelen bu halde. Bütün dünyanın şahit oldu, o günkü insanlığın şahit oldu bu halde. Peygamberimizin dünyaya gelmesinden 54 gün evvel bu hadise cereyan etmiş. Fil hadise, fil senesi. Ebrehe'nin de gayesi maksadı bu. أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَدْلِيلِ الله تعالى بود حبيب رسول او اصحاب سيلين او ادرهن عمون بكي شاكرين هيلة سيني هيلة هيلة او هيلة سيني بلالتا فتقوا بسا تكار مدن حجة الله بسا تكار بو اضاية سيني بلالتا هيلة سيني انهاية جناب عارف onun hilesiyle onun fikri düşüncesi neydi? Kâbetullah'ı yerinden silip süpürmek, o noktanın, o makamın, hürmet edilen o makamın varlığını kaybetmek istiyordu. İnsanlar Kâbe'ye hürmet göstermesinler, benim yaptırdığım kiliteye hürmet göstersinler diyordu. Yemen'in sana şehrinde kilite yaptırmış melu, yeryüzünün en büyük ve en süslü kilitesi. Araplardan birisi de, cahil Araplardan birisi de gitmiş o Ebrehe'nin yaptırdığı o muazzam kilisenin tam ortasına büyük abdestini yapmış katmıştı. Hakaret olsun diye. Sen misin Kabe'ye beden burayı yaptıran dördesine? Ebrehe de bu hadiseye kızmış. Ben bu Araplara öyle bir iş yapayım ki hayallerinden geçmeyen bir dehşetle karşı karşıya bırakayım demiş. Ve bir fil ordusu. Bugünkü tanklar gibi hani tank. Gelmişler. Mekke-i Mükerreme'ye girmişler. Ve Beytullah'a yaklaşmışlar. O noktada bizzat Ebrehe o günkü Mekke'deki Sute devletinin, Mekke ahalisinin reisi, reis başkan mevkiinde bulunan Hazreti Muhammed-ül Emin aleyhissalatu vesselam Efendimiz'in dedesi, mübarek, muhterem dedesi Abdülmuttalip Hazretlerine bir haberci göndermiş. Bir haberci göndermiş. Gidin Kabe'ye başkanlık eden, buranın memleketine insanlarına reislik eden o adamı bana çağırın bakayım demiş. Ve haber gelmiş, Abdülmuttalip kalkmış, Ebrehe'nin yanına gitmiş. Ebrehe'nin yanına gidinceye kadar bir dehşet, bir korku olsun diye Ebrehe bütün Abdülmuttalip'in ne kadar sürüsü, koyunları, hayvanları varsa hepsini takip toplamış. Hepsini toplamış. Bir tehdit ediyor, sahih ediyor yani. Abdülmuttalip de kalkmış, Ebrehe'nin yanına varmış. Niye geldin demiş. Abdülmuttalip de topladığın, gözlettiğin koyunlarını istemeye geldim. Koyunlarını gelir, hayvanlarını gelir bakayım. Deyince Ebrehe daha da kodaklanmış, iyice kızmış. Yahu ne ahmak adamlarsınız demiş. Ben sizin Kabe'nizi, Beytullah'ınızı, memleketinizin altını üstüne getirmeye gelmişim. Sen gelmiş benden 102 sene koyun istiyordun yahu demiş. Ne koyun kazanırsınız demiş. Memleketinizin kazanı şimdi. Kabe'nin altını üstüne getirecek. Mekke diye bir şey bırakmayacağım. Şu ordunu görüyor musun fiyat kendileri? Sen gelmiş koyunlarını istiyorsun. Ne kadar sevdi yahu demiş. Abdülmuttalip diyor ki tarihe geçmiş bir söz. Efendi aklını başına al diyor. Ben koyunlarımı istiyorsam onların sahibi ben olduğum için istiyorum. Kabe'nin sahibi ben değilim. Onun sahibi, onun korunmasını, onun müdafaasını bilin ve heysası onu tabir ediyor. Büyük bir söz. Bunu da çok kızıyor Ebrehe. Haydi bakalım bir emir, hurra, korkunç bir emir. Fillere emir veriyor, askerlere emir veriyor. Fillerden hiçbir fil ileriye gitti, bir adım atmıyor. Hiçbir fil Kabe'ye doğru tek adım atmamıştır. Hayret ediyorlar. Bu sefer filleri geriye doğru sürünce bütün filler geriye doğru gidiyorlar. İleriye doğru sürünce bir tanesi gitmiyor. Şaşırıp kaldılar. Askerleri, filleri bırakıp askerleri Beytullah'ın üzerine sürünce Cenab-ı Hak öyle bir dehşet, bir icret, bir sahne meydana koyuyor ki وَاَرْسَلَ عَلَيْهِمْ سَيْرَ الْاَبَابِينَ Ersele, gönderdi, irsal etti. Gökyüzünden gönderdi. Ersele dedi mi gökten gelen şey demektir. Ve hiç kimsenin bilmediği bir şey demektir. وَاَرْسَلَ عَلَيْهِمْ سَيْرَ Hayır bir kuş demek.

O halkaları genişletin, genişletin, genişletin, genişletin. Yeryüzünün en sonundaki halka, en büyük halka olmuş. Hepsinin yüzü oraya doğdu. Birleşmişler mi, ittifak etmişler mi? Bunlar halka halinde, en son halkaya kadar hepsinin ağzında Allah'u Ekber kelimesi vardı. Tesbih vardır, Kur'an vardır. Yeryüzünde Müslümanlar ittifakın meydana koymuştur. En büyük tevhid nizamını ortaya koymuştur. Birleşmeye bakın. Dünyada hangi din var ki müminlerini, dünyada İslam'dan başka hangi nizam var ki müminlerini günde beş defa dünya çapında böyle birleştirsin? Var mı bir felsefe, var mı bir din, var mı bir yol dünyada? Ne muazzam bir hadisedir. Onun için kıble istikametine, kıbleye karşı bütün müminler son derece hürmet etmişlerdir. Kıbleye karşı gerçek Müslümanlar ayaklarını uzatmamışlardır. Kıbleye karşı bacağını uzatıp kimse yapmamıştır. Niye? Nasıl? Sen o kıbleye doğru ayağını uzattığın zaman sanki oraya karşı namaza duran Müslümanların suratına ayağını uzatmış oluyorsun. Halka halka Müslümanlar adaylar. Kıble istikametine tutulmamıştır Müslümanlar. Kıble istikametine sualete oturmamıştır Müslümanlar. Onun içindir ki bir Müslüman apartman dairesinde evinde sualete oturduğu zaman ön tarafı veya arka tarafı kıble istikametine geliyorsa o Müslümanın evinde Allah'ın rahmeti namına bir şey kalmamıştır demişler. Müslüman müteahhitler, Müslüman mühendisler evin projesini çizerken dikkat edecekler. Ve tuvaleti inşa ederken yön tayini yapacaklar. Tuvalete oturulduğu zaman Müslümanın önü ve arkası kıbleye gelmeyecek. Allah'tan haya etmek lazım. Namazda kıbleye yüzünü çeviren Müslümanlara bak buyurun kıbleyi çevirmemek lazım. Dikkat edin, hürmet tertemiz etkiler. Orası mescidil haram. Yani çok hürmet edilen bir mescid. Ne incelikleri var bu işlere. Eğer Müslümanlar gerçekten İslam'ı bilselerdi, yerlerinde bir gün de duramazlardı vallahi. Ashab-ı kiram gibi, deliler gibi, divaneler gibi bütün yeryüzünü Allah'a bağlamanın cihadına çıkarlardı derhal. Gerçekler bilinmiyor. Sadece bir şekilde mübarek, ben de Müslümanım deyip gidiyor ama ne Müslümanı ancak Allah bilir onun Müslümanı. Bu hakikat dinidir, inandım demekte kalmıyor ki. Gideceksin, göreceksin, mücadele, muharebe, mukatele, cihat var, gayret var, her farklılık var, kutluluk var, ölüm var, ölürsen şehit kalırsan gazi cennet var, Allah'ın cemali var, Müslümanına hiçbir an zaman yok. Nereye gidersin, gitsin. Evet. İnne evvela beytin yeryüzünde ilk beyt, ilk ev Allah'ın evi. Allah için yapılan, Allah'ın ismini zikredilmek için, Allah'a ibadet için, Hazreti Adem Aleyhisselam'ın yine Cebrail Aleyhisselam'ın işaretiyle yeryüzünde Allahu Ekber diye secde edilmek üzere yapılan birinci ev, birinci mekan, birinci makam, birinci beyt, birinci beytullah, şimdiki saadetullah'tır bu Kur'an'da. İlk ev, inniye evvela beytin, evvel birinci beyt, birinci beyt. Bu da linnâsı insanların ibadet etmesi için kullar. İnsanların ibadet edilmesi için kullar, Allah'a secde edilmek için kullar, tavaf yapılmak üzere etrafında Allah'ın sevdiği bir nokta etrafında pervaneler gibi dolaşmak için yapılan bir şey. Beytullah. İnne evvela beytin vudu'a linnâsi lellezî bi bekkete. Bekke dediği Mekke. Mekke'yi mükerremeye Kur'an-ı Kerim Mekke diyor. Mekke. Biz Mekke diyoruz. Bi bekkete mübareken Mekke'yi mübareke Mekke-i Mükerreme ve hudan lil alemin ve bütün alemlere hidayet olmak üzere Mekke-i Mükerreme'de insanların ibadet etmesi için yapılan ve ortaya konan ilk ev Beytullah veya Kâbetullah. Onun için İslam'ın beş esasından birisi de burayı ziyaret etmek olmuştur. Oraya gidecek bir Müslüman ilk yapılan Beytullah'ı görecek, orada muazzam bir eğitim görecek. nefsini orada ıslah edecek, yeryüzünü bütün Müslümanlarıyla görüşecek, tanışacak, konuşacak, sohbetecek, alem-i İslam'ın derdini dert edinecek, meselesini mesele edinecek, muazzam bir konuca yapacak, Arafat tepesinde dünyanın en büyük zirve toplantısını yapacak. Arafat tepesinde biliyorsunuz, Arafat günde yeryüzünden gelen bütün hacılar Arafat tepesinde toplanacaklar, kimse geç kalmayacak. O esnada Arafat'ta bulunacaklar, bütün müminler o tepede dünyanın en büyük toplantısını, dünyanın en büyük zirve toplantısını yapacaklar. Karar alacaklar, alem-i İslam'ın düşmanlarını müsaade edecekler, alem-i İslam'ın dertlerini konuşacaklar. Alem-i İslam'ın bütün meselelerini orada bir sözüne bağlayacaklar. Oradan döndükten sonra her Müslüman kendi memleketine oradaki kararları getirip anlatıp bildirecek. En büyük toplam. Ve Arafat tepesinde sırtlarında kefen olduğu halde, ihram olduğu halde Müslümanların orada toplanmasından dünyadaki bütün kafirleri, gökleri ve yürekleri patlayacak. O ne toplantıdır hele? Hepsinin üstesinde bir kefen var. Ölümden korkmuyor onlar. Sanki ölüm gelmeden evvel ölümlerinin yetişme dahiler gibi onlar. Haccın hakikati budur. Ama biz bugün sadece bir şekil olarak, sadece bir şekil. Sen niye hacca gitmedin demesinler diye, ben de hacı olayım diye, işte bu avuçlarını efendim biz de bir hacca gitmiş olalım filan diye. İşin hakikatinden, gerçek manasından mahrum bir edayla, gidişçe yenisi manası yapamıyor. İslam'ın en büyük davasını en büyük toplantısına götürmenin davası. Hadi. Ve huzan lil alemin, bütün alemler, bütün dünya, bütün beşeriyet, oradaki hidayetten örnek alacak. Oradaki nizam ve intizamdan ve tevhidden bir hidayet olacak. Ve insanların kutuluşuna bir mekan, bir makam haline gelecek. Nerede o şimdi? Fihi ayatun bayyinatun. Orada o kadar açık alametler var ki, ibretler, alametler var ki, ders alınacak şeyler, ibret alınacak şeyler, alametler, ibretler, dersler, hikmetler o kadar çok ki. Bir tanesi makamı İbrahim, İbrahim Aleyhisselam'ın makamı. Onun orada izleri, eserleri, hükümleri, gayretleri, bütün bir tarih var ona. İbrahim Aleyhisselam'ın bütün bir tarihi mevcut. Bu tarihi mevcudiyeti gelecek ortaya koyacağım. Safa tepesi nedir? Merve tepesi nedir? Safa ile Merve arasında hacılar niçin gidip geliyorlar? İki yeşil bırak arasında niçin koşuyorlar? Zatları ne? Bunlar deli mi, divane mi? Bütün bunları geleceklerse hayret edilecek manalar içerisinde bir el alıp inşallah izah edeceğiz. وَمَنْ اَخَلَهُ كَانَ آمِنًا Kim oraya girerse, Beytullah'a girerse, bilsin ki emniyet altındadır. Allah-u Teala onlara hiçbir korku, hiçbir endişe, hiçbir zeval vermeyecektir. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ Bu sebepledir ki, insanların üzerine borç olmuştur ki, Allah için o Beytullah'ı ziyaret etsinler. مَنْ اِسْتَتَاءَ اِلَيْهِ سَب۪يلًا Oraya gidecek kadar gücü ve kuvveti olanlar, herkes gitmek zorunda ve gitmek borcundadır bu Cenab-ı Hak. وَمَنْ اِسْتَتَاءَ Kim bu haccı intihar ederse, hac neymiş canım, Araplara para yedirmesmiş, hac neymiş, her sene her sene şu kadar bin hacı gidip oraya para yediriyor, bandırı tutmak Araplara para mı yedireceğiz efendim, nedir bu hac diye, bu şekilde küfür eden kafir olanlara karşı, فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيُّنْ عَنِ الْعَالَمِينَ Allah'ın bu türlü şeylere ihtiyacı olmadığını bilsinler ve böyle söyleyip kafir olanlar da ebedin bir ebed cehennemde onu yaratıklardır bu zaman. İntihar edin. Bu gerçeklerle haccın birinci noktası Kâbetullah, Beytullah olduğunu ifade eden kısa açıklamamızı arz ettim. Beytin ve Beytullah'ın bulunduğu noktanın önemini bir parça arz ettik. Ondan sonraki şekillerin, suretlerin, hakikatlerin girer bir izahını haftaya bir buçuk saat devamla inşallah yine hava böyle olmazsa, şarıl şarıl yağmurlar yağmazsa, hatta hala fırsat verirse